Och nu en ny timma med västkustens bästa rock. Det här är Anders Ivers i Pirate Rock. Ja, men visst är det så. Varmt välkomna tillbaka. Det är en ny vecka, det är en ny tisdag. Ni kanske återhämtar er som bäst efter Sweden Rock. Jag förstår det, jag var inte där i år, men jag har varit där tidigare och det kan ta sin stund att komma över. Jag var där förra året och tittade på lite band, spelade lite så här. Det är alltid trevligt på Sweden Rock. Jag hoppas det är kul, som sagt. Men nu har ju Sweden Rock passerat. Själv drar igång festivalsäsongen på allvar nu på torsdag. Jag flyger till Metal Frenzy i Tyskland med Dark Tranquillity och sen till en festival som jag glömt av vad den heter, men den är i Finland på lördagen med Tiamat. Så jag har att göra framöver. Det gör ingenting, det är bara roligt. Mycket flygplatser, det uppskattar vi. Skitsamma, en av världens bästa hårdrocksångare fanns i Mötley Crüe. Vad i helvete säger du, undrar ni naturligtvis. Och nej, jag menar såklart inte Vince Neil. Jag sa en av världens bästa sångare. Här har vi från den självbetitlade skivan som kom 1994. Det här är Hooligans Holiday. Piece of the Jo för fasen, det där var som Mötley Crüe, tror det eller ej. De gjorde två plattor tror jag ihop med John Corabi när Vince Neil fick sparka dem på början på 90-talet. I mitt tycke det var den första och deras absolut bästa skiva och den enda de faktiskt haft en bra sångare. Jag är ledsen, jag kanske svär kyrka, men jag tycker att Vince Neil är för taskig alltså. Skitsamma, det var bra låtar, men han kan ju inte sjunga. Jag såg någon som bild på Facebook där, att en bild på Vince Neil och John Corabi. Där stod att här är en bild på Mötley Crües fantastiska sångare och på Vince Neil. Så kan det gå. Oj, ursäkta mig. Jag sitter och dricker någon form av citrussmaksatt mineralvatten. Det är inte så gott, men jag var väldigt törstig. Så att, man tar vad man haver. Nåväl. Från 90-talsrock till... vad blir det? 60-talsrock va? Jag minns inte riktigt när det här kom ut, men det här är bra. Det här är Mountain. Oj, vad bra. Mountain, Never in My Life. Jag minns inte när den kommer ifrån. Eller det minns jag inte, för jag var antagligen inte född då. Bra som fan, slutet på 60-talet skulle jag tro. Kanske 70-tal. Nu, ni får mejla mig och berätta för mig. Jag minns inte. Skitsamma. För några år sedan så spelade jag i Avatarium. Och gitarristen där, Marcus Gidell, en fantastisk gitarrist, skulle hålla en klinik på en gitarrmässa i Göteborg. Och det tyckte han rätt skittråkigt. Så han ringde mig och frågade, fan, känner inte du någon trummis så kan vi jamma lite. Jo, absolut. Det är sagt och gjort. Jag tog med min kompis Hasse Kossonen. Och vi körde på Power Trio och då spelade vi bland annat den här Mountain-låten, Never in my life som den heter. Det låter förut grymt när den är nedstämd. Många av de här gamla rockhitsen låter fantastiskt nedstämt. Det är så bra riff och det blir ännu tyngre. Och tillsammans med Hasse, som även är en formidabel tatuerare, så har jag ett litet bluesband som vi brukar underhålla oss med då och då på stadens krogar och bågeklubbar och så vidare. Och för ett par år sedan så tog vi faktiskt mod till oss mod. Vi spelade på en fredagkväll. Och sen så var det lite partaj efteråt, man drack bärs och så då sov vi i studion allihopa. Och då tänkte vi när vi vaknade att fan, vi spelar in en skiva. Så gjorde vi det, och det är alltså det är jag på bas, Hasse Kossonen på trummor, John Larsson spelar munspel och Tia Mats egen Roger Öjersson sjunger och spelar gitarr. Och det gör jag naturligtvis vansinnigt bra som allting annat. Roger är förresten med på nya Katatonia-skivan ute och trömmer dem nu. Så missar inte det om ni stöter på dem på någon festival. Det här är i alla fall No Fear Tattoo Rhythm and Blues Review. Låten heter Pushing It Too Far och här bjuds inget nytt men ett jävla sväng. Nu kör vi på det, va? Lite god Chicago Blues. Hej på er! You better take a step back. Lite klassisk Chicago Blues där med No Fear Tattoo Rhythm and Blues Review. Vi brukar spela en hel del ute på stans krogar. Så att håll koll på min Facebook där så hojtar jag till. Det är rätt ball. Det är nog enda gången jag får spela för dansande publik. Svinball. Inget nytt under solen i Chicago Bluesen. Det är rätt skönt. Men ett sväng ska man försöka uppnå när man håller på med det. Svårare än så behöver det faktiskt inte vara alla gånger. Jag håller ju som sagt Roger, min gode vän, som en bland de absolut bästa musiker jag har spelat med. Han är inte bara att han är en fantastisk gitarrist. Han spelade även bas i Kamchatka tidigare och är en makalös basist. Så att han sjunger som en gud också, det säger sig självt. Han är dessutom en väldigt bra trummis. En sån här jobbig ävel som är bra på allt. Trevlig han också, lätt att ha att göra med. Skitjobbig. Jag vill höra lite mer Roger, så att vi kör en tiamatlåt där han sjunger en del ihop med Johan. Det här är Winter Dawn från Scar People. Now the hate. Tiamat där med mig på bas och tatt och framförallt Roger Öjerssons magiska stämma och ja, Johan Edlunds också för en del, men det var Roger jag ville syfta lite till här. Ni lyssnar på mig, Anders Ivers här på Pirate Rock, och vill ni komma i kontakt med mig så får ni gärna göra det. Det är alltid kul att höra av er. Så är det anders@piraterock.se om ni vill skicka iväg sådana här elektroniskt brev. Annars finns jag på Facebook på Anders Ivers official också. Ja, vad var jag? Jo, som sagt, vi har... jag är faktiskt färdiginspelad nu med Dortland Kulti-skivan. Jag har gjort all bas där, nästan tror jag i alla fall. På det stora hela anser jag mig ganska färdig. Det känns gött och det låter bra. Jag vet inte riktigt varför jag pratar om det nu, det är bara för din huvud. Jag får all anledning att återkomma till detta framöver, törs jag tro. Nåväl, det var Tiamat innan. Nu kör vi ännu en av mina favoritsångare. För dit räknar jag Roger. Det här är Black Crowes. There's gold in them hills. I was set to leave with the lost art of true love in my eyes. Through wild frontier, outlaws and thieves, to find me a mountain in the sky. Gold in their pen, I heard the man cry. It's gold in their hills for the taking. It's a one-way ticket down a river of lies. It's gold in their hills if you make. On the last day of spring, I first saw the sea. A poor boy with good luck on my side, ready for riches, I rolled up my sleeve and took my first step down line. In my wallet, same old pocket, $16 brand new shoes, empty bottle, diamonds and gold, through scandal, through madness, through cold. All I have left is this gray in my beard, this mountain, and the stories that I've told. It's gold in there. Sweet Rock. We'll be right back. Honeymoon Disease där, mina goda vänner, med Keep Me Spinning. Grymt band. Kolla gärna upp dem, ni som är vänner av lite 70-talsdoftande rock med en hel del 70-talsdoftande rock. Det är svinbra. Som sagt, jag har inte så mycket mer att säga om dem. De är svinbra, gör bra låtar, spelar bra. Snygga är de också, framförallt Niklas. Jag fick lite mer feeling. Jag pratade och spelade No Fear Tattoo Rhythm and Blues Review tidigare, mitt bluesband, och det väckte någonting. Så vi kör på med lite mer klassisk Chicago Blues. Runt, ja, när kan det ha varit, 92-93 någonstans där, så fanns det ett band som heter Red Devils som giggade runt på barer och krogar i Los Angeles och i Kalifornien. Riktigt tunga snubbar på många sätt. Det lirades finbra och det är sjukt stökigt så här. Sångaren gravt heroinberoende tyvärr. Och som så många andra i hans sits så coolade han lite senare. Hur som helst, en kväll så var Mick Jagger och Rick Rubin på krogen och ville se lite blues. Då hamnade de på en Red Devil-spelning och då Mick Jagger så igång så att han fick Rick Rubin att spela en platta med dem. Live naturligtvis, för det var så han hade hört om. Så det kom en skiva där som är, ja, det är bland det sketnaste blues jag har hört. Svänger djävulen också. Jag tänkte ta en låt från den skivan. Skivan heter King King efter klubben de lirar på. Bandet heter Red Devils, sångaren och munspännaren till Lester Butler. Det här, mina vänner, är svinbra. Red Devils där från både skivan och klubben King King, eller Kang Kang som man uttalar det om man är en Angelino som de tydligen är. Som ni har anat så uppskattar jag ett gött sväng i musik. Det är nästan det viktigaste för min del. Och då tror ni kanske, ja, det är bara gammal gubbrock och AC/DC och sånt här som du gillar. Ja, jo, det stämmer också såklart. Men jag tycker att sväng finns i så många olika former och när man väl hittar sitt eget sväng som band eller som artist så blir det ofta jävligt gött. Och ett band som många kanske inte direkt sammankopplar med ordet sväng just, det finns många andra ord som passar in på dem som brottar tungt och stenkross och liknande. Men det är de här jag ska spela näst. De spelar sjukt teknisk metal. Vansinnigt hårt. Det gapas och skriks så det är alldeles underbart. Men jag tycker att det här bandet har i all sin tekniskhet och vansinnigt riffande så har de hittat ett helt unikt sväng som är helt eget för dem. Ni har väl anat vilka jag syftar på så länge. Hittills misstänker jag. Men hur som helst, hitta svänget i det här så kommer det bli så gött. Det här behöver spelas högt. Det här är med 20. Yeah! Jensas stållungor får plockas ur med Sugars I Am Colossus. Som sagt, hörde ni svänget? Ja, jag tycker det är så bra. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Med Sugar har ett helt unikt sound. Det tycker alla. Och jag hittar svänget i det. Gör man inte det, så är det inget konstigt med det. Jag tycker det är bra ändå. Många uppskattar musik på olika sätt naturligtvis. Jag diggar sväng. Jag diggar annat också. Men sväng är nog det viktigaste. Och definitionen och så vidare, det får man stå för själv. Jag vet vad jag gillar. Jag vet framförallt när jag gillar det. Det är allt man kan begära. Och med det här temat i sinnet så går vi in på veckans clutch. Det blir en double clutch idag också naturligtvis. Båda två hämtade från senaste skivan Psychic Warfare, förra årets bästa skiva. Så att det är bara att luta tillbaka och njuta av. Först blir det X-ray visions. Sen kommer Your Love is Incarceration. Fin sväng i båda två. Kör hårt. We'll be right back. Oj! Så där ja, Clutch gånger två från Psychic Warfare här på Pirate Rock 954. Jag heter Anders Ivers och jag sitter här och googlar souvenirer jag ska skaffa mig när jag kommer till Texas i december. Som man gör, har ni förslag, maila mig anders@piraterock.se eller på Facebook, Anders Ivers Official. Alla idéer och tankar mottagas tacksamt. Vem är förslagen i Texas måste man ju köpa på sig lite runt. Gärna med horn på, stora tjurhorn. Men det är ett tag kvar, det är bara juni än så länge. Ja, vad ska man säga, vi börjar närmare slutet. Men inte riktigt än. Som sagt, i december i år kommer jag vara i Texas. Förra året, i samma tid, var jag ute i Europa. Och lyssnade varje kväll på Honeymoon Disease som vi hörde tidigare. Och även på mina isländska slyngelfavoriter i The Vintage Caravan. Så det tar vi göra här också. Det här är Babylon. We'll be right back. Clan Calling där, The Vintage Caravan med låten Babylon. Som sagt, ett fantastiskt band, och hade jag varit hälften så bra när jag var lika ung som dem, så hade jag varit så jävla bra idag. Jag klarade mig okej, jag ska inte klaga, men de visade på en mognad som jag inte var nära när jag var deras ålder. Bara att applådera, gravt imponerade dem. Med det sagt så är det dags att säga tack och bock för idag. Vi hörs om 2 veckor igen. Och som sagt, hör gärna av er. Anders@piraterock.se eller på Facebook Anders Ivers Official. Anders Ivers Official. Jag sluddar lite där. Det måste vara den här citrusdrycken jag sitter och dricker här under tiden. Av min, min abnorma törst som får mig att dricka saker jag inte gillar. Dock alkoholfritt. Jag ska köra bil strax. Hur som helst, vi kör en sista låt för ikväll. Gammal favoritband. Plattan från 1978. Det här är AC/DC med Gone Shooting. Och jag tackar för mig. Vi hörs om 2 veckor. Ha det så fint. Och tack för att ni lyssnar. Hej på er. good eye on the beat, living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Hey, everybody smash up your seat and rock to this brand new beat. This is music, mash up the nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, tell your pa, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. Hey, so get that cheese grater going against the grain. Här hör du Västkustens bästa rock. Västkustens bästa rock. Pirate rock. Saddle. It's time to get down, dirty up our knees in the battle. let's go. Round them up, let's go. The harder you push.